Book 2 68 68 68 كبير صغير mare mic mare mic كبير وصغير mare și mic mare și mic الفيل كبير elefantul este mare elefantul este mare الفأر صغير șoarecele este mic șoarecele este mic مظلم ومضيء întunecat și luminos întunecat și luminos الليل مظلم. Noaptea este întunecată. Noaptea este întunecată. النهار مشرق. Ziua este luminoasă. Ziua este luminoasă. كبير السن وشاب. Bătrân și tânăr. Bătrân și tânăr. جدنا كبير السن جدا. Bunicul nostru este foarte bătrân. Bunicul nostru este foarte bătrân. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. În urmă cu 70 de ani era încă tânăr. În urmă cu 70 de ani era încă tânăr. جميل وقبيح frumos și urât frumos și urât الفراشة جميلة fluturele este frumos fluturele este frumos العنكبوت قبيحة păianjenul este urât păianjenul este urât سمين ونحيف gras și slab gras și slab امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة o femeie la 100 de kilograme este grasă o femeie la 100 de kilograme este grasă رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف Un bărbat la 50 de kilograme este slab. Un bărbat la 50 de kilograme este slab. غالي الثمن ورخيص. Scump și ieftin. Scump și ieftin. السيارة غالية الثمن. Mașina este scumpă. Mașina este scumpă. الجريدة رخيصة. زيارul este ieftin. زيارul este ieftin.